السلام کو حضور ته لاړو او د هغه د ټول رسول دباغي کسان په شرارت او نقصان باندې ای بنی اسرائیل د سخی بندگی شروع کړه د سخی ته به خپل لاسونه مخه تکړو آواز به کو دې ته په سجده باندې پریوتل ټول حضرت موسیٰ علیہ السلام چکر واپس راغے دیر زیاد خفو او دویتے سخت خبری اکڑی چکو رہے مصر کی فرعون تاثر سکول او تاثر دیتا مجبور اکول ہے چی دا فرعون خدایو من ہے فرعون تا تاثر سجدیو لگو ہے لیکن کلا چستاسو دا عقیدی مطابق فرعون تا نسبت تا خدای او فرعون تا سر لگول دوارا ناجائز اور حرام نبیاتاسو باندی دا سوشو چی دا داسی او بیوقوف اور دا کمکل شی چا غوا دا داغی بندگی تاسو کوئے واقو بخلا فیدا و نقصان هم نپوئی گی چې کله علت تاسو ته کوم سخت سخت دلایل په دې مسلو باندې بیانېدل نه دی وخت دا تاسو لې داسې غلطي وکړه دا دومره عظیم شان غلطي چې د ایمان نه ورسو تاسو دا مسلو وکړه قوم پوهیشو بنی اسرائیل چې زمونږ نه خو سخته غلطي وشوه بے پناه غلطي وشوه ولما سقط فی ایدیهم کله چې دوی په دې خپل خبره باندې پیمانه شو پیمانتی ہے پا دے باندے روڑا دا چی دا کو یقیناً زمان نسخت غلطی شوی دا اوز دا اللہ تبارک و تعالی دا رازی کول صورت پسی اور اللہ تبارک و تعالی با زمان نپس رازی کی دان دا اللہ تبارک و تعالی احسان و غی سر چی پا دا سی موقع باندے آغی تا پوئے نصیب شو یو انسان نا گناہ پوشی پا خپل گناہ باندے دے پوشی چی دا کما دا اللہ نافرمانی اکڑا په حقیقت کې دغه پو په ګناه باندې دا هم یو لوی نعمت ده الله دې چې د سره شامل شي او بیا خوش قسمت هغه کسان دي چې هغه د داسې ګناهونو نه د الله تبارک وتعالى په دربار کې معافي او توبې او باسي د داسې ګناهونو نه چې خدای دا په زمانه په سبب د ناپوهۍ سره وشو خدای زه اوس پوه شوم ما نه غلطۍ شوې دي دا غلطۍ ما ته معاف کا پدا سے کسانو باندے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیر زیاد خوشحالی گی اللہ جالا پہ غور نور کئی چی پر ان تاسکو ننت سوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پدی خوشحالی گی چی دے انسان ترو سپورے دخبل عقل نکار نو آغستے دتا پوا حاصل نو آ دن دا پسور شو اس پر شو چی دا زما مالک دے دا زما خالق دے بل زید پناہ زما دا پارنشتا دا امن نشتا سوک ما خلاصول نشی نچ پدا سے موقع بانے دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاڑی اللہ دا توئی کدا ٹول دنیا تا دا گناہن نڈک کڑی دا زتال تانن در کوم راش زما دے دربار تا دا دین سوک محروم نزی زما دا دربار دا سے ندے چی دیتا پا پڑک منگلو باندے رازے پتش منگلو با واپس دے دا دا سے دربار دے چی پتش منگلو باندے راشا او دا دیز اللہ تبارک و تعالی معافی ورته مکمل کی چې چلو گناہونه دی معاف شو اور داغی په عوض کې زتا اجرونه در کوم ثوابونه در کوم مونږ خو کوي زه ته زو نو کم از کم په ډکو لاس بزو په تشو لاس برازو لیکن دا الله دا عجیب سلطنت اور بادشاہی ده نو دا کسان خو چې دوی د پو الله ورکړه چې زمونږ په عظیمه غلطی وشوا حضرت موسی علیہ السلام ته اوس پسې اوس د دې صورت منګا په دومره عظیمه غلطی شوې ده خو منګا څه چلو کو فایو شین نسنا حضرت موسی علیہ السلام دا الله تبارک وتعالى حکم وتاوري او دا ورته وایي چې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه ستاسو د توبې د قبلېدو لپاره صورت دا ده چې کوم کسانو جرمونه کړی دي مجرمان به په یو ځای کینی حب ودی ته وایي چې د لاس په داسې د دې زنګنان نه تاو کیا پړي پداسی صاحب جلاس بنشی او خپیم داسی بنشی داسی انداز کے بکین ہے بس اللہ تبارک و تعالی حکم دے توبه صورت ته قبلې دوه داري چې تاسو په دې موقع باندې وجل شي هغه یې مونږ بالکل دې ته تیار یو. ورته دا هم لویه خوش قسمتی ده آخرت ته چې یو سړی ګناهګار لاړ شي بیا د جهنم هغه زندگی ټول عمر د لړزان وي پاغي کې یو سیکنډ چرته خیر هم نه وي یو ګلاس اوبه هم جهنمی ته نه ملاویږي. نو که په دې دنیا کې د لږ ساعت د پاره دې په تکلیف شي مړ بشي قصاص بشي لږ تکلیف ورته ملاو شي خدا آخرت هغه لویه خوشحالي به دې حاصلې کړي. لیکن که دنیا کې دې توبه نه باسي او د توبې چې کوم صورتونه دي هغې ته دې ځان مخکې لیکي حد قصاص وغیرہ په دې جاری نه شي نو دا لغونته د دنیا نه به دې خوند اور فائدہ والی خو چې ښکته لاړ شي اور آت رفته لاړ شي بیا بسي دوی ته الله پوه نصیب چې دا لږه سخته مونږ برداشت کوو خیر دې زمونږ دا سټونه دې په تورو باندې ووهلې شي دا لږ تکلیف به مونږ ته راشي خو چې د آخرت هغه لوی تکلیف نه الله تبارک وتعالی مونږ بچ کړي. بیا ګور والا کېناست کېناسته څومره دي په لکونو لکونو خلک دي اوس چې کله مسله دا ده او په دې صورت کې دوی د دغه توبې په بنیاد وژلې شي دا خو معلومه خبره ده چې د چا پکې رشته داران دي د چا پکې زامن دي د چا پکې رونه دي اوس دی چې توري چلی مخې ته دا وویني نو بیا هم کم از کم سنا سو لاس درزیږي زړه خفه کېږي آسان کار نه دی په خوله باندې ویل آسان دي خو داسې احکامو د الله ته کېناستل دا آسانه خبره نه ده. نو په دې موقع باندې هغه مطالبه کوي حضرت موسی علیه السلام نه چې دا اوس یې مخامخ اوس دا مسله د دامې زوی دی دامې رور دی دامې تره دی دامې پلار دی چې دا جرمونه یې کړي دي نو مونږ خو د الله تبارک وتعالی حکم منو خو لغونته په دې کې ګرانواله دی دا الله عجیب نظام تیارې راولېږه مجرمان دغه سې ناست دي سرونه ښکته دائم ورته ویلي چې څوک به دفاع نه کوي لاس پې به نه خځوئ چې تاسو دفاع کوئ د خنجرو د تورو مخې ته توره تیاره راتله چې کله توره تیاره ده وریځ راله د دې په منځ کې تیاره بیا په مسله معلومه ده چې توري چلېدي تاسو وګوره چې څوک توره چلی دام د الله حکم مني او چې څوک ورته مخې ته ناست دي یو عجیب منظر دی سوچ تاسو کوئ په خوله باندې ویل آسان دي خو د دې حقیقت ته چې مونږ خو معمولي غونته کښي لپاره توبه نه وباسو سوچو کوئ ورته چې کله داسې مسله شروع شوه حضرت موسی علیه السلام نه هغې ته پوس کوي چې د دې بس علامات اور نښې وي چې زمونږ دا توبه قبول شوه د دې نښه به سي هغې ورته نښې بیانوي چې دا اوس کومه تیاره ده د وریځې ده دا تیاره به مز نه اوچته شي او ستاسو توري به بیا داسې کار کوي چې هغه به خپل کار نه کوي توري به بیا غسول نه کوي دا به پرېکول نه کوي دا به نښه د دې خبرې وي چې الله تبارک وتعالی ستاسو توبه قبول کړه او تاسو د دې نه پاک چې کله دوی د الله دا حکم دواړو ډلو داسې ومنلو او دا حکم دغسې جاری و حضرت موسی علیه السلام اور حضرت هارون علیه السلام دعا کوي چې الله دوی خو بالکل فرمان بردار شو خو اوس د دې دا توبه قبول کړي جاری او عاجزۍ سره الله تبارک وتعالی نه غواړي بس د دې دعا قبول شوه الله د دې توبه قبول کړه وریت تمز نه غتیارو چت شوه تور خپل کار پریښود په دغه یو ورځ باندې او یا زر کسان په تورو باندې دی وجلي حضرت موسی علیه السلام ډیر خفه و الله تبارک وتعالی خوشخبری را لېږي چې ته په دې نه خوشحالېږي چې دا کم کسان مړه شو دا شهیدان شو او چې کم ژوندي دي د هغې توبه قبول شو سوچ تاسو کوئ چې دا کم مړه شو دا شهیدان شو دوی ته الله تبارک وتعالی معافي وکړه ولې هغې د الله حکم مخې ته ګوره سر نه دی پزولې دا ګرانه خبره او چې دا کم ژوندي دي په دوی کې او که جرم ته شوی دی دې ټولو ته ما معافي وکړه الله تبارک وتعالی د طرف نه معافي راکړه. ورپسې آیت کې حضرت موسی علیه السلام دوه شی نزول کړل کله چې تورات ځان سره راوړلو او دې خپل قوم ته تورات واورو داغي احکام واورو یقینا زمونږ دې شریعت او دین کې ډېره اسانتیا ده ځان لمونږ ګران کړی خپل خبره ده نفس الامر کې د نورو شریعتونو په اعتبار په دې کې الله نهایت نرمي ښه ده ورای کپڑے مپڑے پلیتی شی بدن پو بو صفا کیگی دا غی د دین نه خبر وای نه صفا کید مزمن جمعات کور کلا هر ځای کی کیگی دا غی منزنه بغیر د عبادتانو نه کید زمنګ د پارک او بنی وی یا سړی بیمار وی استعمال د وګونی شکوله تیمم او غی د پار تیمم نو دا سی ګڼ احکام وایگی صح احکام دا غی وی جو دا کتاب پتا دا الله دی طرف نه راړو لیکن من څنګه باور وکړو چې دا د الله کتاب دی الله دی طرف نه چمنتا تاریخ دا خبر وشي نو موږ بیا پاغي باندې یقین دا یو بل مرحله ده اور بل صورت ده حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور تبعہ دا خبرم الله ته سگران نه ده ما خبر الله تبارک وتعالى خبرې کوي تا صبح ما خبرې وره دي کې خصوصا مسئله نشته اور یاد آ ده چې حضرت موسی علیہ السلام او یا مشران د دې قانونو نه واغسته بطور جرګه اور معذرت ده پاه دا الله تبارک وتعالى ته معذرت کې یو خاص مقام ته ځي کوهی طور ته روان دي حضرت موسی علیہ السلام مخکې دوی ځان سره بوزي چې کله کوهی طور ته نږدې شو یو عمود په شکل کې د تجلیات د باریتا یعنی یو رڼا راغله د اورېدې په شکل کې لنډ ده سپینه وریا څنګه ني موسی علیہ السلام هغه ته اور دنه شو دې ټول اورېدونکو بهر ولاړ دي موسی علیہ السلام سره الله خبره کوي اور دوی اوري موسی علیہ السلام چې کله فارغ شد مناجات نه کنا تطوس کوي به موږ خو خبره اورېدا خو زمون اوس مسله بل ده مونږ چې الله په دې سترګو لیدلې ني نو کوره زمون کار کیږي نه مسله دا ده چې په دې دنیا چې دا کوم ژوند مونږ له الله را کړې دي که په دې کې لوی دي اور کواړ دي په حالت دې شي الله تبارک وتعالى لیدې نشي په حالت دې شي کې ته خوب درته نه خوب کې هډیر کسان وي او دا غي لیدل بیا بشارت هم دې دوی د پاره په ویښه باندې په دې ژوند کې چې دا اوس موت په کوم عالم کې په لوی دې سو کور کو وړو کې لري خو په دې سترګو باندې الله تبارک وتعالى دیدار دې کولې نشي مونږه نیمګړتیا ده زمون په دې سترګو کې هغه طاقت نشتا چې هغه سره دوی دیدار خداوندی وکړي لیکن یو معاملہ د آخرت دا پا آخرت کے بجنتیان دیدار دا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی او دیدار بسم روی تاستمخ کے مائے و صورت ویلو احادیث کے راضی چکل دی دیدار خدا اندی لزی تالیبان تو امزغا سای دینا غدیر لگی دادا دی عرش یو میدان دے ایتا مقام مزید وی لکی گی اغه باندې په کورسای لګی دي د سرو زرو د سپینو زرو سمره چې دی انسان پیغمبر علیه السلام سره په دنیا کې مینا وا او دا غي سنتو باندې عمل کو عشق ور سره وو تمره با په هغه کورسو ناس ته کې دی خپل پیغمبر ته نږدې دا خو لګی دي کورسای لیکن د کوم سړی چې عمل محبت پدې کې کمې او نه دی په رستو کې پدې پوي شو زه کوړو کې نه ده کنه ځکه په لکونو اربونو هر څومره مخلوق ته ځکه ټول پیغمبران دي دغه خیر بس دیدار وکيږي لنډه صاحب کرام وي چې حضرت دیدار د الله کیږي مونږ ټول شوق لرو او چې غوبل جوړ شي مونږ دی وینو دنیا کې تاسو کار ادا نه مکه امام دی مکه امام راغله زمون په کال چې کله دوره مونږ کوله او سرنیادی چې وزیرو د بټو حکومت هغه وخت کې مکه امام راغی چې د مکه امام راغی طالبان ولاړ دي نمبر ولاړ دي الکه دا کوم ځای نه راغلي دي طالبانو نه خبرې پولیس والو چې ته یو جوړه یو طالب چې ته دا څه ټوپه کو باندې بلګي دي لر شه داسې اوس لګیا دي چې ټول لا خلاصول کوي خطو سم امام خل راغلي د خانقاهي امام راغی او ته ما منه کوي زبا غسر لاس نه ملاوم زبا غنوی نه والله العظیم ته تیسی کا عرب ولایت تمامه خل قراشه هغه وزیر طالبان او دودری چت پر اخلاص په پیتو می ته پته نه لګی پیتی چت ای پوز چې دا په دې زنه اور زر کوئی نشي زدر تمام چې هغه د الله تبارک وتعالى دی جاری لا خو صرف دا هغه د کور یو امامو باغې باندې مونږ هم راکوشي گاڑی راغلی وه حقانیه وی فوج راغلو داغه د پوری امامو شاغه ذات په خپل داغه سره رؤیت او دیدار کی کی نو پسندې صاحب کرام وی چې دا کوجی وینا تاسو ټول دې سوال لږ سمې سومې ته ګوره نو دې کی کتا تاسو ټول په یړه دې ته ګوره نو څه تکلیف شته وینا به دغه سي به تاسو نه خبره مې دا کوله څه چې په آخرت کې به دیدار خداوندی دا کیږي چې کله دیدار شروع شي عبد الله کا کال مومنان بد الله تبارک و تعالی دیدار کوي او مړی کی بنا هغه وی دې یو سات دیر شي سوچو ته ای وی یو سات دیر شي دا دیدار خداوندی عالم آخرت کښتا مومن به ویني زمن دا اهل سنت والجماعت دا نظریه ده معتزله او ډاره د چاغی د دینه منکر دي من سره د قران او حدیث اجماع ټول دلایل موجود دي چې الله تبارک وتعالى به دا مؤمنان ویني بیا د جنت ټول نعمتونه یو طرف تکا اور دا الله تبارک وتعالى دیدار بل طرف تکا ټول جنت دا په مقابل کې هیڅ اسم دا با آخرت کی اوس ګوره سوچ کړئ تاسو ته خبره کوم دې کسانو په دې موقع باندې مطالبه وکړه ارن الله جهرتن منت خدای داسې وکای چې په غړې دې سترګې ګور مسله خو دغه چې کوم بیان شو چې دلته لیکيږي ممکن ده خو کړې لیدل کیږي نه دوی دا اعتراض وکړو آسمانی اور په دې باندې راغی دغه کسان وشو اور دا جل نه مخکې مړ دي د موسی علیه السلام په دعا باندې الله تبارک وتعالى بیا ژوندي کړ دوی باندې دا مسله راغله حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ډوندی موقع چې د الله تبارک وتعالى سره خبرې شروع شوې دمره محبت په ده باندې غلبه وکړه رب ارینی انظر الیک حضرت موسی علیہ السلام دا وی چې خدایا ځان را ته وخیا چې زه تا ته وګورم هلته موسی علیہ السلام دا تبوس د الله نه کوي مطالبه کوي جواب راځي لن ترانی تمال نشیدی دلی ولیکن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني دی غر تو گورا دبا نزد جلیات کوم کدے پا زی ٹین شو نتبا موینی او کدے پا زی نشیدی گی دے چی داستانا دیر فٹ دے نو دی وقت تمالی دے نشی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسى سائقا کنچی تجلیات پا غر رالا ہٹوٹے ٹوٹے چتے برداشت کنشی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش غرض میں دادی چھے موسیٰ علیہ السلام دعا غواری ہم دغا مطالبہ کر اگر اللہ دا جواب ورکے چھے تما نشیدی دے اور قوم دا مطالبہ اکلا دا پاسنے پہ غور را دی دیکھے چل سکے چل دا دے چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ اول کرے وا معلومات ورتنو لمبے مقام دا محبت و دا شوق و بنیاد باندے دا اللہ سر نہایت مینو التجا اللہ تکی زبردستی نو اے خدایا زخطات دا درخواست کوم که زما دی درخواست